bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, poniedziałek 11 stycznia, jest 17. Na serwis Trójki zaprasza Michał Przerwa. 68% ankietowanych chce zaszczepić się na COVID-19. To wzrost o 25 punktów procentowych. We Włoszech znaleziono nowego pacjenta zero z koronawirusem. To 25-letnia mieszkanka Mediolanu. Japoński paszport najbardziej pożądanym dokumentem podróży Polski na 11 miejscu. Minister Michał Dworczyk, pełnomocnik rządu do spraw Narodowego Programu Szczepień, podziękował za rosnące zainteresowanie szczepieniem na COVID-19. Podkreślił, że według opublikowanych dziś wyników sondażu 68% ankietowanych chce przyjąć szczepienie. Przypomniał, że w listopadzie było to 43%. Minister Dworczyk jest przekonany, że do wzrostu poparcia dla programu szczepień przyczyniła się trwająca kampania informacyjna zakrojona na szeroką skalę. Do tej pory wyemitowanych zostało w radiu i w telewizji 10 materiałów audio-wideo, które miały ponad 100 milionów odbiorców. Ruszyła kampania outdoorowa w całej Polsce. Zaangażowali się w promocję szczepień ambasadorzy, naukowcy, influencerzy. No między innymi dzisiaj rusza kolejny spot z panem Cezarem Pazurą. Przygotowana została broszura, która zostanie rozkolportowana do 15 milionów gospodarstw domowych. Za włączenie w kampanię szef KPRM podziękował też samorządowcom. Od 18 do 22 stycznia w ramach Narodowego Programu Szczepień będą szczepieni mieszkańcy ośrodków i domów pomocy społecznej, poinformował rzecznik, pełnomocnik rządu do spraw tego programu Michał Dworczyk. Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg mówiła, że 70% pensjonariuszy domów opieki zgłosiło chęć zaszczepienia się. Mieszkańcy DPS-ów będą szczepieni na miejscu. Mieszkańcy domów pomocy społecznej, całodobowych placówek będą zaszczepieni w miejscach, gdzie przebywają, a więc mobilne punkty przyjadą zarówno POZ-y, które opiekują się danym domem pomocy społecznej. Jeżeli nie ma stosownego POZ-u, będzie ze szpitala węzłowego mobilny punkt szczepień, który zaszczepi pensjonariuszy. Obecnie są szczepieni pracownicy ośrodków i domów pomocy społecznej. We Włoszech znaleziono nowego pacjenta zero COVID-19. To 25-letnia mieszkanka Mediolanu, chora na atopowe zapalenie skóry, która 10 listopada 2019 roku przeszła biopsję skóry. Dotąd za pacjenta zero uznawano 4-latka, u którego podejrzewano odrę i w grudniu 2019 roku wykonano testy. O nowym przypadku zero poinformował brytyjski periodyk poświęcony dermatologii. W międzynarodowym programie badań nad wczesnymi poprzedzającymi wybuch epidemii przypadkami wziął udział m.in. Państwowy Uniwersytet w Mediolanie. Jedynymi objawami nowej włoskiej pacjentki zero była wysypka, czerwone plamy na skórze, ale to właśnie patologie skórne towarzyszą około 5-10% zakażonych. Na kobietę trafił zespół lekarzy z Europejskiego Centrum Onkologii w Mediolanie, pracujący pod przewodnictwem Rafaele Gianottiego i ponownie badający przypadki pacjentów ze zmianami skórnymi, którym nie postawiono precyzyjnej diagnozy. W próbkach pobranych podczas biopsji znaleziono sekwencję genów RNA wirusa, a w tkance skórnej ślady COVID-19. Kobieta nie miała innych objawów, a zmiany zniknęły po 5 miesiącach. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak, Polsat News. W tym roku krakowskie lotnisko obsłuży ponad 4 miliony pasażerów, tak wynika z założeń Kraków Airport. W roku ubiegłym krakowski port lotniczy obsłużył prawie 2 miliony 600 tysięcy pasażerów, czyli o 69% mniej niż w roku 2019, mówi prezes Kraków Airport Radosław Włoszak. Są to straty wielomilionowe. Zakładamy, że ten ruch będzie się systematycznie odradzał. W 2021 zakładamy, że będzie to poziom 50% ruchu lotniczego z 2019 roku. I my założyliśmy ostrożną prognozę, zakładającą, że ruch na krakowskim lotnisku z 2019 roku powróci w 2025 roku. Kraków Airport jest drugim lotniskiem w Polsce pod względem liczby obsłużonych pasażerów i największym portem regionalnym. W 2019 roku przyjął niemal 8,5 miliona pasażerów. Polski paszport zajął 11 miejsce w opublikowanym dziś rankingu firmy doradczej Henley & Partners. Klasyfikowanych jest 199 paszportów z całego świata, rokrocznie uwzględniając zmiany w umowach wizowych między państwami. Japonia już po raz trzeci uplasowała się na szczycie. Obok niej znalazły się Singapur, Niemcy i Korea Południowa. Polski paszport awansował z 16 pozycji, jaką zajmował jeszcze w 2019, na 11. Posiadacz polskiego dokumentu może bez wiz wyjechać do 181 państw. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce. Adam Malecki. Na początek rajd Dakar i ósmy etap. Szaleje Katarczyk Nasser Al-Attiyah. Na pustkowiach Arabii Saudyjskiej czuje się jak ryba w wodzie, a dzisiaj wygrał piąty etap tej edycji i 40 w karierze Dakaru. Liderem w stawce samochodów pozostaje Francuz Stefan Peterenzel, a świetne czwarte miejsce zajmuje Jakub Przygoński, który dzisiaj był szósty. Ósmy w rywalizacji quadów był Kamil Wiśniewski i ósmy jest także w generalce. Wśród pojazdów lekkich Aaron Domżała i Maciej Marton stracili prowadzenie i spadli na trzecie miejsce. Maciej Giemza jest 17, a Konrad Dąbrowski 36 to oczywiście motocykliści. To tyle o klasyfikacjach dakarowych, teraz o rankingach światowych w tenisie. Pierwszą rakietą świata pozostaje Serb Novak Djokovic, który wyprzedza Hiszpana Rafaela Nadala i Austriaka Dominika Thiema. Hubert Hurkacz pozostaje na 35 miejscu. Wśród pań najwyżej z Polek jest Iga Świątek na 17 pozycji. Liderką wciąż jest Australijka Ashley Barty. A skoro o tenisie mowa, w Dubaju trwają kwalifikacje do rozpoczynającego się 8 lutego Australian Open. W pierwszym turnieju wielkoszlemowym sezonu nie zagrają Katarzyna Kawa i Maja Chwalińska, które odpadły w pierwszej rundzie kwalifikacji. W grach pojedynczych Australian wystąpi czworo Polaków. Iga Świątek, Magdalinet, Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. Nie powiodło się tenisistkom, a także judoczkom. Te rywalizują w turnieju Masters w Dosze, a impreza zaliczana jest do kwalifikacji olimpijskich. Agata Perenc w kategorii do 52 kg i Julia Kowalczyk do 57 odpadły w 1/8 finału. Perenc musiała uznać po dogrywce wyższość mistrzyni olimpijskiej z Rio de Janeiro, reprezentantki Kosowa Majlindy Kelmendi. Mówi trener reprezentacji Polski Mirosław Błachnio. Trzeba wziąć pod uwagę, że to startuje elita światowego judo, te pierwsze 36 osób z rankingu światowego. No to już jest taki najwyższy top. No i lecąc tam ciężko było oczekiwać, że będzie się trafiało na słabych przeciwników. Za sam udział w tej imprezie jest 200 punktów do rankingu olimpijskiego, więc to jest dosyć pokaźny zastrzyk punktów. Więcej powodów do optymizmu ma inny trener, ten od kadry skoczków. Michał Doleżal ogłosił skład na najbliższe zawody Pucharu Świata w Zakopanem. Na Wielkiej Krokwi rywalizować będą Kamil Stok, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Andrzej Stękała, Jakub Wolny, Paweł Wąsek i Klemens Murańka. Piątek w Zakopanem. Kwalifikacje. A kolejny sport za 2 godziny. To jeszcze trochę o pogodzie. Tej nocy na północy oraz początkowo na wschodzie, a potem także na zachodzie zachmurzenie duże i tam można się spodziewać opadów śniegu i deszczu ze śniegiem. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, a miejscami nawet bezchmurnie. Temperatura od minus 7 stopni na południu, minus 3 w centrum do plus 1 nad morzem. W obszarach podgórskich spadek temperatury od minus 12 do minus 9 stopni, ale lokalnie w Kotlinach Karpackich nawet do minus 18. Spadek temperatury spowoduje lokalne zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników, więc może być ślisko, proszę na siebie uważać. Wiatr słaby i umiarkowany nad morzem i w górach dość silny, południowy i południowo-zachodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko dzisiaj w Euro. Mocno internetowe okazje cenowe. 4K Ultra HD, 55 cali, Sony, Android TV za 3999. Taniej o 300 zł. Smartfon Motorola Moto E7 Plus za 549. I do 50 rat 0%. RRSO 0%. Zamów na euro.com.pl lub pod 855-855-855. Uwaga! Ta informacja skierowana jest do osób, które chcą zadbać o mocne i zdrowe kości. Oprócz diety bogatej w wapń ważne są witaminy D3 i K2. Niestety preparaty z witaminą D3 i K2 mogą być drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit.

in a bathroom stall. A southern girl with a skylit draw. A wave goodbye to Ma and Pa, cause with the birds of shade. With the birds of shade, it's so lonely of you. With the birds of shade, it's so lonely of you. Soft spoken with a broken jaw. Step outside, but not to brawl. And autumn sweet wind, call it fall. I'll make it to the moon if I have to crawl. And with the birds of shade, it's so lonely of you. And with the birds of shade, it's so lonely. Chili Peppers. 16,5 minuty po godzinie 17, 22 i 7 trójek. Prowadzenie takich zapisów, no niestety, ale na pewno nie ułatwi obywatelom korzystania ze swoich praw, a wręcz przeciwnie. Niejednego obywatela taka sytuacja zniechęci. To oczywiście w sprawie tych mandatów po nowemu, które to najpierw trzeba będzie zapłacić, a potem ewentualnie dopiero skarżyć. Pozostajemy niejako w temacie, choć od trochę innej strony. Polska policja narzeka na stałe braki kadrowe. Nabór funkcjonariuszy organizuje się kilka razy w roku. Na przykład od początku 2021 roku w dolnośląskich komendach brakuje prawie 650 policjantów. Problem może być większy, no bo sytuacja w styczniu i w lutym wielu mundurowych odchodzi na emerytury. Tak się to kształtuje. Jak wygląda nabór i jakie mamy wyobrażenia o pracy w policji? Beata Makowska. Na początku każdy chce być policjantem. A tak wydaje światła czerwone i niebieskie. Niebieskie. Policja służy do tego, żeby łapać morderców lub złodziei. Na razie się skupmy na złodziejach. Kradzieże trwają mniej więcej minutę. Dlatego fajnie być policjantem, no bo oni są szybcy. Niestety, z wiekiem zapał mija. Aktualnie policja boryka się z ogromnym problemem braku chętnych, aby wstąpić w szeregi tej służby. Nadkomisarz Kamil Rynkiewicz, zespół prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Oferujemy na starcie kwotę blisko 4000 zł. Jest to kwota, którą świeżo upieczony policjant zarabia na rękę. Przypomnijmy, kto może zostać policjantem? Policjantem może zostać obywatel Polski, cieszący się nieposzlakowaną opinią, niekarany wcześniej za przestępstwo karne, bądź też karno-skarbowe, posiadający co najmniej średnie wykształcenie i posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych. Chciałabym tak. A policjantem być fajnie, bo też zakładają kajdanki, pomagają innym. Ja mam dobre serce, no i pomagam innym. Może więc będę też kiedyś policjantką. Kto wie? proces rekrutacji obejmuje test fizyczny. Piłka lekarska wydaje mi się jest dosyć lekka, więc nie ma problemu, a skok przez skrzynię też nie ma problemu. Ciężko z tego względu, że dawno nie ćwiczyłam i dlatego jest ciężko. Dariusz Rajski z Biura Prasowego Wrocławskiej Policji. Kandydat ma wyznaczoną datę, musi pojechać do szkoły i tamten tor rzeczywiście jak najlepiej zaliczyć, nie spalić żadnego rzutu, nie przekroczyć linii, zrobić wszystko tak, jak jest w wytycznych. Również proces rekrutacji obejmuje przeprowadzenie testu psychologicznego, a także rozmowę kwalifikacyjną i ustalenie przez Komisję Lekarską zdolności fizycznej i psychicznej do służby w policji. Dlaczego warto zostać policjantem? Jest to praca dająca wiele satysfakcji. Takie sytuacje, gdzie zachodzi ta wdzięczność osób, którym pomogliśmy, zapadają w pamięci na wiele lat. To jest także stabilna praca, która gwarantuje stałe zarobki. Nie ma na chwilę obecną ograniczeń wiekowych, także zapraszamy wszystkie osoby chętne wstąpić do służby w policji. Oczywiście tutaj proces rekrutacji weryfikuje, czy do tej służby się nadajemy. No właśnie, nie wiem jak państwo, ale mnie to iu iu czy eo eo zawsze się najbardziej z tego wszystkiego podobało. 22 i 7 trójek, to jeszcze w sprawie mandatów po nowemu? Ja jestem profesjonalnym prawnikiem. Te wszystkie uprawnienia, które rzekomo mają być nadane, obecnie każdemu także przysługują. Ja myślę, że problem tkwi w tym, że większość pracowników ministerstwa to sędziowie, którzy wymyślają metody na to, żeby odciążyć sąd od pracy. Bo jak ktoś już zapłaci mandat, to prawdopodobnie 80% tych ludzi nie będzie chciało się już procesować przed sądem. Na razie uspokajamy. To jest dopiero pomysł na zmianę tego prawa. A co się z nim stanie w Sejmie, a potem w Senacie? No jeszcze prezydent. 22 i 7 trójek do państwa dyspozycji. Trójka. Program trzeci. Państwa marzył się Alabama? Jaka tam pogoda w Alabamie? Plus 5. Nie ma czego zazdrościć. Gdy borsuk z nory nie wychodzi, mróz nadchodzi. No, a Indianie zbierają chrust. Skąd to wiemy? Skąd inąd?

Jamaica in Roma, coma, coma. What? Jamaica in Roma, coma, coma. What? Jamaica in Roma, coma, coma. What? Jamaica in Roma. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. California Love. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa za 20,5 minuty, godzina 18. Proszę Państwa, jest decyzja. Od 18 stycznia najmłodsi uczniowie z klas 1-3 wracają do szkół. Wszystkie pozostałe obostrzenia pandemiczne zostają utrzymane w mocy. Więcej o tym w serwisie Trójki, to już za 20 minut. No, sytuacja pandemiczna w Polsce na dość stabilnym poziomie, co nie znaczy, że jest dobrze, ale to, co dzieje się w ostatnich dniach na południu Europy, wygląda naprawdę bardzo, bardzo poważnie. We Włoszech od dziś do piątku w 5 z 20 regionów obowiązują zaostrzone restrykcje sanitarne. Mieszkańcy nie mogą opuszczać swoich gmin. Zamknięte są bary i restauracje. Co będzie dalej? Na razie nie wiadomo. Jak donosi z Rzymu nasz korespondent Piotr Kowalczuk, w związku z pandemią we Włoszech panuje chaos organizacyjny i polityczny. Wprowadzone przed świętami nadzwyczajne środki bezpieczeństwa nie przyniosły spodziewanych rezultatów. Rozpoczęto z rozmachem akcję szczepień, ale minister zdrowia Roberto Speranza przestrzega, że na rezultaty trzeba będzie czekać jeszcze wiele miesięcy. Wirus krąży, w dalszym ciągu jest ogromnym zagrożeniem. Środki bezpieczeństwa przez najbliższe miesiące pozostają naszą podstawową bronią. To dla nas wielkie wyzwanie. Nie można myśleć, że tę walkę już wygraliśmy. Rząd, zależnie od sytuacji sanitarnej, podzielił włoskie regiony, odpowiedniki polskich województw, na 3 strefy. Czerwoną z całkowitym lockdownem, pomarańczową z lockdownem częściowym i żółtą z najlżejszym reżimem ograniczeń. Ale zdecydowano, że w dni świąteczne i przedświąteczne cała Italia ma być w strefie pomarańczowej. W efekcie w ciągu 2 tygodni restrykcje zmieniały się 5-krotnie. Sklepy, restauracje i bary 5-krotnie otwierano i zamykano. Skarżył się na to Polskiemu Radiu właściciel pizzerii pod Watykanem. Nasza praca wymaga przewidywalności. Nie możemy jednego dnia być w strefie żółtej, drugiego w pomarańczowej, a trzeciego w czerwonej. Oni chyba nie zdają sobie z tego sprawy. Co więcej, zmieniają się kryteria, od których zależy, w jakiej strefie znajdzie się region. Od dziś jest to tak zwany współczynnik reprodukcji koronawirusa, czyli ile osób statystycznie zaraża jeden zakażony. Dlatego od dziś w Wenecji Eugenejskiej, Lombardii, Emilii Romanii, Kalabrii i na Sycylii obowiązywać będą zaostrzone środki bezpieczeństwa. Za tydzień ograniczenia mają zależeć od odsetka zakażonych koronawirusem. Póki co władze 17 regionów nie zgodziły się, by licealiści wrócili do szkół, jak planował rząd. W związku z tym licealiści rozpoczęli strajk. A co gorsza, na tle podziału unijnych funduszy doszło do rozłamu w koalicji rządzącej. Być może jeszcze w tym tygodniu będziemy mieli w Italii nowy rząd. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. We Włoszech liczba dziennych zakażeń sięga kilkudziesięciu tysięcy, 37,5 tysiąca tylko dziś. Wandering, wandering, high, it seems clear. It's me, can't. Trójka. Program trzeci. Wspólna konferencja ministra zdrowia i ministra edukacji, ale znamy już decyzję. Od 18 stycznia dzieci z klas 1-3 wracają do szkół. Wszelkie pozostałe obostrzenia pandemiczne pozostają w mocy przynajmniej do końca stycznia. To u nas. Sprawdzaliśmy chwilę temu, jak wygląda sytuacja we Włoszech. Tym razem przenosimy się na wyspy. Zamknięte sklepy, ciemny West End, puste restauracje, w kółko powtarzany apel zostańcie w domach. Lockdown w Anglii trwa już prawie od tygodnia. Dnia i na razie nie przynosi efektów. Nowy wariant koronawirusa, który szaleje na wyspach, sprawia, że liczby zakażeń i zgonów wciąż rosną skokowo. Tym razem jednak rząd ma dodatkową broń – szczepionkę. Do połowy lutego chce zaszczepić niemal 15 milionów Brytyjczyków. Dziś ruszyło 7 gigantycznych centrów masowych szczepień w halach widowiskowych, na stadionach, a nawet na torze wyścigów konnych. Z Londynu Adam Dąbrowski. W normalnych czasach w tych miejscach grają piłkarze. W normalnych czasach słychać spektakularne solówki. W normalnych czasach odbywają się tam wyścigi konne. Ale to nie są normalne czasy. Dziś te miejsca stały się kryzysowymi punktami szczepień. This is a message from the government's chief medical officer about coronavirus. Rząd wrzuca szósty szczepionkowy bieg, bo na wyspach panuje coraz większy niepokój. Specjalna reklamówka ostrzega. Nie lekceważcie zasad. You should all stay at home. Powiedzmy jasno, to najgorszy punkt epidemii. Mówi BBC naczelny lekarz Anglii Chris Whitty. Zamknięte sklepy nie sprzedające podstawowych produktów. Zamknięte restauracje i kawiarnie. Nakaz, zostańcie w domach. Jogging? Owszem, ale tylko raz dziennie. Wszystko to na razie nie wystarcza. Paul Neveton z policji w Cornwallie. Ludzie zaczynają omijać zasady, myśleć o lukach prawnych. Zatrzymujemy ich, pytamy skąd przybyli, no i musimy dokonywać naprawdę niełatwych ocen. Żyjemy w trudnych czasach. Proszę, przestrzegajcie zasad. Ci lekarze i pielęgniarze już pracują ciężko. Apelowała w weekend Ruth May, szefowa Związku Pielęgniarstwa. Służba zdrowia na granicy przeciążenia. Rząd zastanawia się, co zrobić. Wprowadzić dodatkowe obostrzenia, apelować do sumienia ludzi, a może ostrzej egzekwować już istniejące reguły. Tym razem jest jednak nadzieja. Nadzieja w butelce. W Szkocji kolejna osoba dostała dziś zastrzyk. To wyścig z czasem. Tworzymy tyle punktów szczepień, ile się da. Mówi minister Nadim Zahawi, odpowiedzialny za szczepienia, ale przyznaje, wąskim gardłem są dostawy. Tempo szczepień zależy od tego, ile dawek będzie do nas spływać. Zaszczepiono u nas niewiele ponad 2 miliony osób. To nie wystarczy. Oby dzięki tym centrom sytuacja się poprawiła. Ostrzega w telewizji publicznej Niga Tragif, lekarka rodzinna. Na razie Anglia zamknięta, podobnie jak Walia. W Irlandii Północnej i Szkocji środki tak bliskie lockdownowi, jak to tylko możliwe. Królestwo szczepi najwięcej ludzi w Europie, ale walczy też z największą falą. Zapraszamy do Trójki. We step together in the river,